वशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बालरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में सप्तम मंत्र का विचार चल रहा था। आत्मा इति एव उपासित, उपासित अर्थात द्रष्टव्य, इसका विधान किया जाता है। कहते नहीं, विधान नहीं है ये, अपूर्व विधि नहीं है, नियम विधि मान सकते हैं। नियम विधि अर्थात सामान्य अवस्था में तो उसको प्राप्त है, किंतु प्रारब्ध बस जो क्षुधादि पीड़ित हो जाता है तब ये विस्मरण होने से उस पक्ष में प्राप्त कराने के लिए नियम विधि ये माना जा सकता है। आगे आगे टीका में कहते हैं, इदानीम आत्मज्ञानस्य अविधेयत्व ख्यापनार्थम वस्तु स्वभावालोचनया नित्य प्राप्तिम आह। इदानीम अपूर्व विधि नहीं है, नियम विधि स्वीकार करके दस नंबर टिप्पणी दे दिया। पूर्वम अपूर्व विधि निराशाय, अपूर्व विधि तो नहीं होगा, नियम विधि मान सकते हैं ऐसा कह करके अभी कहते हैं कि कोई विधि यहाँ आवश्यक ही नहीं है। इदानीम आत्मज्ञानस्य अविधेयत्व ख्यापनार्थम, आत्मज्ञान विधेय है ही नहीं। क्यों? वस्तु स्वभाव आलोचना या नित्य प्राप्ति, वस्तु स्वभाव आलोचना ग्यारह नंबर टिप्पणी दे दिया। नित्य अपरोक्ष आत्मस्वरूप विचारण या आत्मस्वरूप नित्य अपरोक्ष ही होता है, मैं कभी परोक्ष किसी के लिए नहीं हो जाता है, कहते हैं ये सर्वदा अपरोक्ष है ही। ये आत्मा का जो वास्तव स्वरूप है, हमारा जो वास्तव स्वरूप है, उसका विचार करने से इसका विधान की आवश्यकता नहीं है। भाष्य में पूर्व पृष्ठा में यत साक्षात अपरोक्षात टिप्पणी दिया, यत साक्षात चार नंबर टिप्पणी। वृत्ति व्यवधानम अंतरेण, हम घट को देखते हैं तो घटाकार वृत्ति होती है, तो यहाँ तो वृत्ति व्यवधान हुआ, तो यहाँ किन्तु वृत्ति व्यवधानम अंतरेण जो अनुभव होता है। वृत्ति व्यवधान तो मतलब वृत्ति तो रहेगी, जब वृत्ति नहीं है तब तो सुसुप्ति है, तो यहाँ वृत्ति व्यवधान अंतरेण अर्थात घटाकार वृत्ति होने का समय में हम घट को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि हमको घट ज्ञान होता है, अर्थात घट ज्ञान भी हमारा विषय बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अभी घट और दृष्टा के बीच में घट ज्ञान भी है, वो जानता है मेरे को घट ज्ञान हो रहा है, किंतु ब्रह्माकार वृत्ति होने का समय में ये सब भान नहीं रहेगा, मेरे को ब्रह्माकार वृत्ति हो रहा है इस प्रकार की भान नहीं रहेगा। प्रथमे प्रथमे त्रिपुटी स्पष्ट भान रहेगा, अच्छा मैं हूँ इस प्रकार की लगेगा, वो वास्तविक नहीं है, वो तो बिल्कुल त्रिपुटी है, किंतु वो जब धीरे धीरे गंभीर होगा ये त्रिपुटी का भान नहीं रहेगा। वृत्ति होने पर भी उसका अनुभव नहीं होने से कहा जाएगा कि अविद्यमान वध, विद्यमान होने पर भी अविद्यमान वध हो गया। ज्ञान को तो बोलते हैं एक ही टाइम एक ही ज्ञान, मतलब कहते हैं एक घट का ज्ञान हो रहा है और एक ज्ञान का ज्ञान हो रहा है। ये जो ज्ञान का ज्ञान हो रहा है वास्तविक ये एक अविद्या वृत्ति है, अंतकरण वृत्ति नहीं है। अर्थात ज्ञान को जानने वाला साक्षी, घट को जानने वाला प्रमाता, तो जो प्रमात्र ज्ञान हुआ घट ज्ञान जिसको कह दिए तो वो तो ठीक है, वो तो अंतकरण का परिणाम हुआ, किंतु जो घट ज्ञान का ज्ञान हुआ वास्तविक यहाँ जैसे कहते हैं कि हमको पर्वत का ज्ञान हो रहा है, कोई चैत्र मैत्र देवतत्व को सूर्य को पर्वत का ज्ञान हो रहा है, सूर्य का कार्य केवल प्रतिबिंबित हो जाना। इसी प्रकार के जब हम कहते हैं कि साक्षी ज्ञान है, जब कहते हैं चैत्र का ज्ञान है, चैत्र का षष्ठी कहते हैं, किंतु साक्षी ज्ञान करने से साक्षी का ज्ञान, इस प्रकार के शब्द व्यवहार नहीं होता है, कह देते हैं साक्षी ज्ञान। यहाँ क्या अंतर है, साक्षी केवल प्रतिबिंबित हो जाएगा, अभी ज्ञान को विषय करने वाला एक वृत्ति होगी, जैसे घट को विषय करने वाला एक वृत्ति हुआ घटाकार वृत्ति, उसको प्रमाता जाना। इसी प्रकार की जो घटाकार वृत्ति हो गई जिसको हम घट ज्ञान कहते हैं, उस घट ज्ञान को भी साक्षी जानता है, साक्षी जानता है अर्थात घट ज्ञान को विषय करने वाला एक अविद्या वृत्ति होगी, एक हो गया घट, एक हो गया घटाकार वृत्ति और एक अविद्या वृत्ति, इस अविद्या वृत्ति में साक्षी प्रतिबिंबित हो रहा है। तो अविद्या वृत्ति क्योंकि साक्षी जो है चैतन्य है, चैतन्य का कोई भी विषय के साथ अविद्या को स्वीकार नहीं करने से संबंध नहीं हो पाएगा, चैतन्य का किसी के साथ संबंध स्वीकार किया जाएगा तो अविद्या को बीच में लाना ही पड़ेगा। इसीलिए अभी चैतन्य का ये घट ज्ञान के साथ कैसे संबंध होगा, कहा जाएगा साक्षी ज्ञान हो रहा है, घट ज्ञान साक्षी को हो रहा है कहा जाएगा, कैसे होगा, कहते हैं बीच में एक अविद्या वृत्ति आएगी। तो जैसे घट को विषय करने वाला घटाकार वृत्ति, इसी प्रकार की घटाकार वृत्ति को विषय करने वाली एक अविद्या वृत्ति आएगी, इस अविद्या वृत्ति में साक्षी का कार्य है कि प्रतिबिंब हो जाएगा, उसको कोई कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, मेरे को ज्ञान हो रहा है इस प्रकार की बुद्धि कुछ उसको नहीं है, ये केवल प्रतिबिंब हो गया। तो साक्षी किस में प्रतिबिंबित तो हुआ, अविद्या वृत्ति में, अविद्या वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होकर के अविद्या वृत्ति का विषय क्या है, घटाकार ज्ञान, घट ज्ञान। तो अभी अविद्या वृत्ति के द्वारा वो घट ज्ञान को प्रकाश किया, अभी घट ज्ञान घट को प्रकाश करेगा। तो अगर ऐसा है साक्षी तो वास्तविक उसको कोई कर्तृत्व तो नहीं है, केवल प्रतिबिंबित तो होना है, फिर कैसे कहता है कि मेरे को घट ज्ञान हुआ, कहते हैं कहने वाला प्रमाता है, वो साक्षी का कुछ नहीं है, वो केवल प्रकाश कर दिया, प्रमाता कह दिया। जैसे खड़ा था चैत्र, पर्वत का ज्ञान नहीं हो रहा है अंधेरा में, सूर्य आ गया तभी पर्वत प्रकाश हो गया, अभी चैत्र कह दिया कि मैं पर्वत को जान दिया, वास्तविक पर्वत का प्रकाश किससे हुआ, सूर्य से हुआ, और चैत्र इधर खड़ा था कह दिया कि मैं पर्वत को जान लिया। इसी प्रकार की प्रमाता इधर खड़ा है तो साक्षी प्रकाश कर दिया वो घट ज्ञान को अविद्या वृत्ति के द्वारा, ये प्रमाता कह देता है, इस प्रकार की वहाँ प्रक्रिया होती है। चिदाभास में कौन कौन है, चिदाभास अर्थात यहाँ अविद्या वृत्ति में भी एक चिदाभास हो जाएगा, और अविद्या वृत्ति में जो चिदाभास तत्जन्य घटाकार वृत्ति में भी फिर प्रकाश होगा। हम लोग अविद्या वृत्ति का विचार इतना सामान्यतया नहीं करते, कहते हैं चैतन्य घटाकार वृत्ति में प्रतिबिंबित तो हुआ, प्रतिबिंबित तो होकर के चिदाभास घट ज्ञान में हुआ, घटाकार वृत्ति में चिदाभास हुआ, ये सामान्यतया विचार ये किया जाएगा प्रारंभिक ग्रंथ में सब। किंतु जब पूछा जाएगा चैतन्य असंग चैतन्य ये सीधा कैसे ज्ञान में प्रतिबिंबित तो होगा अविद्या के बिना, तो तब कहा जाएगा हाँ एक अविद्या वृत्ति भी बीच में आता है। और कहीं अद्वैत सिद्धिकार इत्यादि कहीं कहा कहते हैं कि ये ज्ञान में प्रतिबिंबित तो होने के लिए वेदांत परिभाषा में दिखाता, तो ज्ञान में सीधा प्रतिबिंबित तो हो जाएगा, अन्यत्र किंतु अविद्या वृत्ति चाहिए, ऐसे विचार और अधिक दिखाते हैं। तो जब ज्ञान में प्रतिबिंबित तो होगा चैतन्य, ज्ञान अर्थात तो घटाकार वृत्ति, घटाकार वृत्ति में जब चैतन्य प्रतिबिंबित तो होगा, बीच में अविद्या वृत्ति मानने का जरूरत नहीं। किंतु जब सुखाकार वृत्ति हुआ, सुख कार ये भी अंतकरण का परिणाम, वहां किंतु आपको अविद्या वृत्ति मानना पड़ेगा। क्यों, कहते हैं कि अविद्या वृत्ति हो अथवा जो घटाकार वृत्ति हो ज्ञान वृत्ति हो, ये दोनों ज्ञानाकार वृत्ति होते हैं, चाहे अविद्याकार हुआ अथवा चाहे घट का ज्ञानाकार वृत्ति हुआ, ये दोनों ज्ञानाकार हुए। बाकी जो सुख दुख राग द्वेष ये भी अंतकरण का परिणाम है, किंतु ये सब ज्ञानाकार नहीं है। ज्ञानाकार वृत्ति नाश होकर के संस्कार होने से बाद में स्मरण होता है, जहां ज्ञानाकार वृत्ति नहीं मानेंगे उस पदार्थ का अनुभव नहीं आया तो संस्कार नहीं बनेगा तो स्मरण नहीं होगा, इसलिए स्मरण के लिए ज्ञानाकार वृत्ति मानना पड़ेगा। सुख दुख इत्यादि ज्ञानाकार नहीं है, इसलिए उनके लिए तो ज्ञानाकार वृत्ति और विद्या वृत्ति मानना पड़ेगा। क्योंकि जो घट ज्ञान है वो स्वयं ज्ञान है, तो वो ज्ञानाकार वृत्ति होने से उसके लिए और एक अविद्या ज्ञानाकार वृत्ति मानने का आवश्यक नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। बाकी लोग कहेंगे असंग चैतन्य का अविद्या वृत्ति के बिना किसी के साथ संबंध होगा ही नहीं, इसलिए मानना ही पड़ेगा पर्जन्य लक्षण, कहते हैं ना पर्जन्यवत लक्षण, अर्थात वृष्टि जब होगी वो स्थल में होगा ना जल में भी होगा, इसको कहते हैं पर्जन्यवत लक्षण। तो विद्या बिना चैतन्य का किसी के साथ संबंध नहीं होगा, चाहे उसका उपयोग हो चाहे न हो, तो ये तो होगा ही होगा। इस प्रकार की सब ऊपर शास्त्र न, ये अविद्या वृत्ति के साथ फल व्याप्ति का नहीं है। फल व्याप्ति क्या है ना, वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति हम दोनों ही ये वृत्ति का विषय में ही कह देते हैं। चिदाभास वृत्ति में आया, ये फल हो गया, तो ये वृत्ति हम अंतकरण वृत्ति का विषय में कहते हैं। किंतु आपका प्रश्न है कि ये चिदाभास आने के लिए ही अविद्या वृत्ति मानना ही पड़ेगा, इस प्रकार की प्रश्न। तब तो दोनों शब्द एक ही अर्थ होते हैं, अलग अलग होते हैं, अविद्या वृत्ति और फल व्याप्ति, वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति न, वृत्ति व्याप्ति मतलब जो अंतकरण परिणाम हो गया उसको वृत्ति व्याप्ति। फल व्याप्ति अर्थात फल शब्द का अर्थ हो गया अंतकरण वृत्ति में चिदाभास, इसको फल कहेंगे। अभी चिदाभास के चलते विषय में अतिशय आ जाना, इसको कहेंगे फल से व्याप्ति, व्याप्ति का अर्थ संबंध। विषय में अतिशय क्या हो जाएगा, अभी जो घटाकार वृत्ति हुई उस घटाकार वृत्ति में घट अध्यस्त है, अभी उस घटाकार वृत्ति में चिदाभास भी आया, अभी घटाकार वृत्ति में चिदाभास भी है और घट भी है, तो अभी ये चिदाभास घट को प्रकाश करेगा। कैसे प्रकाश करेगा, कहेंगे दोनों एक ही जगह में है तो सामानाधिकरण संबंध से संबंध हो जाएगा। ये जो संबंध हो गया इसको फल व्याप्ति कह दिए। ये दोनों मतलब यहाँ अविद्या वृत्ति का कोई विचार नहीं लाते हैं, जहां भी फल व्याप्ति का विचार होता है पंचदशी में तो वहां अविद्या वृत्ति को लाते नहीं, किन्तु ये फल आया कैसे ये वृत्ति में, इसके लिए कहेंगे अविद्या वृत्ति के चलते फल आ गया। फल का अर्थ चिदाभास, जो घटाकार वृत्ति में चिदाभास आएगा ये अविद्या वृत्ति के चलते ही आएगा, उसका माध्यम से आएगा। घट को जो अध्यस्त है वृत्ति में उसको ये प्रकाश करेगा। ये सुख दुख जो होता है वो क्या स्मरण से होता है, है? सुखाकार वृत्ति साक्षात होगा, सुख दुख का जो स्मरण होता है, सुख हुआ और नाश हो गया, वास्तविक सुख दुख का स्मरण नहीं होता है। आप कभी देखिए सुख दुख का स्मरण नहीं होगा, ये तद विषय का स्मरण होगा, उसका निमित्त का स्मरण होगा। तो वास्तविक देखिए हमको कहीं सुख हुआ अथवा दुख हुआ, आगे आप वो सुख दुख को स्मरण करिए तो देखिए, स्वयं करके देखिए, वो सुख दुख जिस निमित्त से हुआ वही हमारा सामने आ जाएगा। व्यक्ति वस्तु के परस्पर मतलब वो जो निमित्त से हुआ वही आएगा। ये जो सुख दुख जो अंतकरण वृत्ति है वास्तविक, इसका और स्मरण होता है कि आप लोग देख लीजिए वास्तविक, वो नहीं आएगा। लेकिन जो सुषुप्त में होने वाला सुख है तो वो क्या ना, वो स्मृत सुख नहीं है वास्तविक, वहां क्या करता है वो पदार्थ तो नित्य है, तो अर्थात वहां अविद्याकार वृत्ति हो करके उसका विषय नित्य होने से वहां सुखम हम अश्वापसम कहता है, तो वहां जो सुखम हम अश्वापसम कहता है वो जो सुख का स्मरण करता है वो वास्तविक स्वरूप सुख का ही स्मरण करता है जो कि नित्य है। वो आनंद में कोष का संचालन करता है, ठीक है। घटाकार वृत्ति और सुखाकार वृत्ति में क्या अंतर है? घटाकार वृत्ति में विषय एक बाहर है और घटाकार वृत्ति ये अंतःकरण का परिणाम है। और जब सुखाकार वृत्ति कहेंगे, ये सुखाकार वृत्ति ये स्वयं ही अंतःकरण का परिणाम है। अंतर इसमें ये हुआ कि सुखाकार वृत्ति ज्ञानाकार नहीं है, किंतु घटाकार वृत्ति ज्ञानाकार है। ये अर्थात सुखाकार वृत्ति जो होता है ये स्वयं एक सुख है कि ज्ञान है क्या? नहीं है, इसलिए सुखाकार ये ज्ञानाकार नहीं है। जो ज्ञानाकार नहीं है उसका संस्कार बन करके स्मरण नहीं होगा, इसलिए स्मरण के लिए आपको एक संस्कार मानना पड़ेगा, और संस्कार सर्वदा अनुभव ध्वंस होकर के ही होगा। जिस चीज का अनुभव नहीं है उसका संस्कार नहीं बनेगा। सुखाकार वृत्ति जो है वो स्वयं अनुभव नहीं है, नहीं है तो उसका संस्कार कैसे बनेगा। सुखाकार वृत्ति एक परिणाम है, उसका अंतकरण का परिणाम है। जैसे घटाकार वृत्ति भी अंतकरण का परिणाम है, ऐसे सुखाकार वृत्ति भी अंतकरण का परिणाम है, किंतु घटाकार वृत्ति का नाश होकर के संस्कार बन जाएगा, सुखाकार वृत्ति का नाश होकर के संस्कार नहीं बनेगा, क्योंकि ये ज्ञानाकार नहीं है, ज्ञानाकारों का ही संस्कार बनेगा। तो बने से अभी सुखाकार जो अंतकरण का परिणाम हुआ उसको अभी स्मरण में लाने के लिए आपको और एक ज्ञान मानना पड़ेगा। वो ज्ञान किसका होगा, अंतकरण तो सुखाकार बना हुआ है, इसलिए उसी अंतकरण का और एक ज्ञानाकार वृत्ति नहीं हो पाएगा। और दूसरा है, अंतकरण का सुख को विषय करने वाले अगर एक ज्ञानाकार वृत्ति मानेंगे तो अंतकरण का एक भाग ज्ञानाकार, अंतकरण का दूसरा भाग सुखाकार, ये तो कर्तृकर्म विरोध होगा। इसलिए ये जो अंतकरण का परिणाम सुख, उसको विषय करने वाले जो वृत्ति होगी वो अविद्या वृत्ति लेना पड़ेगा, उस अविद्या वृत्ति का नाश होकर के सुख का स्मरण होगा। पूर्व एक ज्ञानाकार वृत्ति होना पड़ेगा न, एक साथ होंगे, मतलब ज्ञान और विषय एक साथ होंगे, आगे पीछे नहीं होंगे, मानना पड़ेगा। तो वास्तविक देखिए यहाँ क्या है, अगर हमको घटाकार वृत्ति होकर के बाद में घट का स्मरण होता है, इसी प्रकार की सुखाकार वृत्ति हुआ, घटाकार वृत्ति अंतकरण वृत्ति, सुखाकार वृत्ति अविद्या वृत्ति, ये दोनों ही ज्ञानाकार है, इसका नाश होकर के संस्कार हो गया। तो घटाकार वृत्ति का विषय घट जैसे स्मरण हो गया, तो सुखाकार वृत्ति का नाश, उसका जो सुखाकार वृत्ति का जो ज्ञान हुआ था अविद्या वृत्ति, उसका भी नाश होकर के सुख विषय स्मरण होना चाहिए। जैसे घट विषय स्मरण होता है, ऐसे सुख जो विषय है वो भी स्मरण होना चाहिए, क्योंकि उसका अविद्या वृत्ति हुई थी, वो नाश हुआ, संस्कार हुआ। अविद्या वृत्ति सर्वदा क्षीण होता है, इसलिए तज्जन्य जो संस्कार होता है वो बलवान नहीं होता है। प्रमात्र वृत्ति जो होती है वो दृढ़ होता है, इसलिए तज्जन्य जो संस्कार होता है वो दृढ़ स्मरण आता है। हमको सुसुप्ति में साक्षी आकार ज्ञान होता है, सुखाकार ज्ञान होता है, अज्ञान आकार ज्ञान होता है, इसलिए कहता है कि न किंचित अवेदिशम सुखम अहम अस्वापसम अहम आसम, तीन प्रकार की कहता है, ये तीनों ही अविद्या वृत्ति। अगर सुसुप्ति में साक्षी का ज्ञान होता है फिर हम क्यों अज्ञ बन करके रहते हैं, क्यों हम अज्ञानी है, तो कहते हैं वो अविद्या वृत्ति है, अविद्या वृत्ति एकदम कमजोर होती है। प्रमात्र वृत्ति जब होती है वो बलवान है, इसलिए कहते हैं कि सुख का जो अविद्या वृत्ति के द्वारा जो स्मरण हो रहा है, बाद में सुख का अविद्या वृत्ति हुई उसका नाश होकर के संस्कार हुआ, उससे जब स्मरण होगा इतना कमजोर होगा वो विषय को ही सामने लाएगा। होगा तो स्मरण सुख का, किंतु कमजोर होगा तो विषय बलवान होकर के सामने आएगा। तो ये आप स्वयं अनुभव करके देख सकते हैं, सुख हुआ कभी दुख हुआ उसका फिर स्मरण करिए तो ये बार बार देखेंगे विषय तो ही सामने आ जाएगा, जो निमित्त है वही सामने में आ जाएगा, इस दुख हुआ वो नहीं आएगा, वो तो आगे का और कार्य। तो ऐसे जितना जितना विचार करेंगे उतना उतना फिर ठीक है। तो इसलिए अधिक अधिक और पढ़ना है, पढ़ना है मतलब वास्तविक बुद्धि को ये खाद्य देता है, बुद्धि इसमें चले, ये संसार में न जाए। संसार में जाने से क्या हानि है, कहते हैं कि एक कर्मेंद्रियों को लगाएगा, ये आगे आगे धीरे धीरे फैलेगा। तो बुद्धि में अगर बुद्धि अगर चलेगी, बुद्धि तो ज्ञानेन्द्रियों को भी आवश्यक नहीं करेगी, वो अपने अपने अंदर में चलते रहेंगे, तो सारे इंद्रिय धीरे धीरे शिथिल हो जाएंगे, अब धीरे धीरे तनुमानसी अवस्था में आ सकते हैं, जो कि निधिध्यासन इत्यादि होगा। इसलिए शास्त्र का संस्कार ये भरना है। चलिए आगे देखेंगे, यत साक्षात अपरोक्षात, साक्षात कहना अर्थात वृत्ति व्यवधान के बिना, वृत्ति तो है किंतु वृत्ति व्यवधायक नहीं बनेगा, व्यवधान है ऐसा अनुभव नहीं होगा उसमें, अपरोक्षात, पांच नंबर टिप्पणी दे दिया, अपरोक्षात का अर्थ अपरोक्षम, अपरोक्षम अर्थात ये यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यत साक्षात हो तो अव्यय है तो कहेंगे उसका प्रवाह में अपरोक्षात भी कह दिया, कह देंगे वास्तविक वहां प्रथमा है, यद ब्रह्म साक्षात अपरोक्षम ये प्रथमा विभक्ति है। आगे कतम आत्मीति याज्ञवल्क्य, ऐसे जनक जी पूछते हैं तो अर्थात हमको तो बहुत सारे अनुभव हो रहा है, मैं शरीर हूँ, इंद्रिय हूँ, मन हूँ, प्राण हूँ, ये सब अनुभव हो रहा है, इसमें मैं वास्तविक आत्मा कौन है? आगे उत्तर देते हैं याज्ञवल्क्य, यो अयम विज्ञानमय प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति, ये वही एक ही मंत्र है, चार तीन सात होगा शायद, बुद्धि आदि न मध्य नहीं दिया, दो नंबर विज्ञान धीस तत्प्राय तद्भिन्न इति भाव, विज्ञान प्राय दे दिया ना, उसके ऊपर दो नंबर टिप्पणी, विज्ञान धी ही तत्प्राय अर्थात तद्भिन्न, बुद्धि से भिन्न है किंतु बुद्धि प्राय, बुद्धि प्राय जो हमेशा कोई उसका सलाहकार होता है, हमेशा सलाहकार के बुद्धि से ही चलता है, इसलिए व्यक्ति को कैसे कहा जाए कि लोग में कहते ना जुरु का गुलाम जो शब्द व्यवहार करता है, तो अपना बुद्धि नहीं लगाएगा, जो कह दिया वो मान लिया, इसी प्रकार की यहाँ ये आत्मा क्या हो गया है, बुद्धि प्राय हो गया, बुद्धि जो कहती है वही करती रहती है, चलो आज पाठ में जाएंगे ठीक है जाएंगे, कल कहे आज तो खटिया है, ये कहे बुद्धि प्राय, ये बुद्धि प्राय नहीं है, ये मनोप्राय हो गया। इति एवं आदि कतम, हाँ इतने सारे अनुभव हो रहा है ना, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, प्राण हूँ, बहुत सारा लगता है, यो एम विज्ञान हो उत्तर देते हैं, जो विज्ञान हो विज्ञान प्राय वास्तविक विज्ञान से भिन्न है किंतु तद्रूप तादात्म्य हो गया है। इति एवं आदि आत्म प्रतिपादन पराभी श्रुति भीर आत्म विषय विज्ञानम उत्पादित, आत्म विषय विज्ञान ये सब श्रुति से हो ही गया है, तो कहते हैं क्योंकि अभी कहते हैं कि आत्मज्ञान विधेय नहीं है, क्यों कहते हैं श्रुति से तो ये ज्ञान हो ही जाता है। टीका में अभी पूर्व पक्ष कहता है उत्पाद्यता उक्त श्रुति भीर आत्म विज्ञानम किम तावता, ये जो श्रुति आप जितना कह दिए उससे आत्मज्ञान हो जाए ठीक है, उससे क्या लाभ हुआ, हम तो जो गंगू वही गंगू रहे, वो तो तेल का पिटारा हमारे सर से हटता नहीं कहेगा, तो लाभ क्या हुआ, वही तो हमको सुख दुख होता है, किम तावता पूर्व पक्ष पूछ रहा है। उत्तर देते हैं भाष्य में, तत्र आत्मस्वरूप विज्ञान नैव तद विषय अनात्म अभिमान बुद्धि ही कारकादि क्रिया फलाध्यारोपणात्मिका अविद्या निवर्तिता, तत्र आत्मस्वरूप विज्ञान न एव, जब आत्मा का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, कैसे ज्ञान हो गया कहते नव टिप्पणी दे दिया, ताभी ही अर्थात श्रुति भी तस्मिन अथा आत्मस्वरूप ज्ञान है उत्पादित है सती भोजन से। आगे भाष्य में आत्मस्वरूप विज्ञान जब उत्पन्न हो गया तेन तद विषय अनात्म अभिमानम, अनात्म में अभिमान करता है और आत्मा को जानता हूं ऐसा कहता है, तद विषय आत्म विषय, आत्म विषय किंतु अनात्म अभिमान अर्थात शरीर में अभिमान करके मैं शरीर हूं इस प्रकार की मानना, आत्म विषय अनात्म अभिमानम अभिमान बुद्धि है, आत्म विषय अनात्म अभिमान बुद्धि अर्थात अनात्मा में अभिमान करने ये जो बुद्धि है और मानता है कि यही मैं हूं, कारक आदि क्रिया फल अध्यारोपणात्मिका अविद्या, कारक आदि आदि पूर्व पृष्ठ में टीका में दे दिया, आदि कारक आदि इति आदि पदम तद अवान्तर भेद विषय, कारक उसका अवान्तर भेद जितने सारे कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान जितना हो गया, कारक आदि भाष्य में आ गए, कारक आदि क्रिया फल अध्यारोपणात्मिका अविद्या, क्रिया कारक आदि क्रिया फल अध्यारोपण आत्मा यस्य अविद्यायाः, अविद्या का स्वरूप क्या है यही कराएगी अध्यारोप कराएगी, निवर्तिता तेन आत्मविज्ञान है ना, आत्मविज्ञान पूर्व पक्ष से पूछा था श्रुति से आत्मविज्ञान हो उसे क्या हुआ, तो सिद्धांत कहता है कि ये अविद्या निवर्तिता, वो अविद्या क्या करती थी कहते हैं कारक आदि क्रिया फल अध्यारोपण करती थी, अभी अविद्या चली गई थे ये सब अध्यारोपण नहीं होगा। ठीक है, ननु अविद्यायाम अपनीतायाम अपि राग द्वेषादि सद्भावात् वैधि प्रवृत्ति स्यात् नहि विद्वद अविदुषोर व्यवहारे कश्चित् विशेषः पशुआदिभिश्चा विशेषादिति न्याया ततः। पूर्व पक्ष कहता है आपका भगवान भाष्यकार कहे हैं पशुआदिभिश्च अविशेषात्, पशुआदि के साथ बराबर है, ज्ञानी अज्ञानी का व्यवहार तो पशु के साथ बराबर है, ज्ञानी जैसा व्यवहार करेगा रोटी खाएगा, अज्ञानी भी ऐसे ही जैसे खाएगा बराबर होगा। ननु अविद्यायाम अपनीतायाम अपि, अविद्या अपनीत हो गया किसे, आत्म विषय को ज्ञान से, ठीक है होने पर भी राग द्वेष आदि सद्भाव, अविद्या नहीं है किंतु राग द्वेष दिखता है, तो राग द्वेष होगा तो फिर वैधि प्रवृत्ति, वैधि अर्थात विधिना उक्तम इति वैधि, विधि कहा है ये करना है, संध्या वंदन करना है, अग्निहोत्र करना है, ये दर्श पूर्णमास करना है, तो इसको कहा जाता है वैधि प्रवृत्ति स्यात, वो होगा। तो सिद्धांत कहेगा कैसे भाई अविद्या नहीं रही ना, तो फिर ये वैधि प्रवृत्ति कैसे हो जाएगा, तो पूर्व पक्ष कहता है कि नहीं विद्वद अविदुषोर व्यवहार है कश्चित विशेष, विद्वान ज्ञानी और अज्ञानी का व्यवहार में कोई विशेष नहीं है, ये दोनों बराबर है। क्यों भाष्यकार कहें पशु आदि भिश्च विशेषात, ये प्रसिद्ध वाक्य जिधर उधर इसको देखते पशु आदि भिश्च विशेषात, व्यवहार का विषय में ज्ञानी भी पशु का साथ बराबर है, क्योंकि पशु को रोटी देने से खाएगा नहीं खाएगा, मतलब जो रोटी खाने वाले पशु तो खाएंगे, आए तो ज्ञानी भी से रोटी खाएगा, तो ये तो व्यवहार बिल्कुल समान हुआ। अविशेषात पूर्व पक्ष कहता है किन्तु क्या चीज ये अध्यासवास्य ब्रह्मसूत्र में अध्यासवास्य भगवान भाष्यकार का कहते ना मास्टरपीस, इसमें पूरा वेदांत है। तो पशुआदिविश्च अविशेषात वहां उसका व्याख्यान है कि आप जो कहते हैं कि विद्वत अविदुष व्यवहार, यहाँ जो विद्वत शब्द विद्वान व्यवहार करते हैं, अगर वो परोक्ष ज्ञानी है तब तो बिल्कुल ठीक है, व्यवहार समान रहेगा। अगर वो अपरोक्ष ज्ञानी है अर्थात तो उसको वास्तव स्वरूप का ज्ञान है, तब तो कहा जाएगा ये बाधित अनुवृत्ति है, अर्थात तो जानता है कि ये ऐसा है किंतु बाधित से अनुवृत्ति अर्थात कर्तृत्व बुद्धि से नहीं कर रहा है, परोक्ष ज्ञानी तो कर्तृत्व बुद्धि से करेगा, थोड़ा वैराग्य रख करके करेगा, अज्ञान जो ज्ञानी है जो अपरोक्ष ज्ञानी है वो कभी कर्तृत्व बुद्धि से नहीं करेगा, कर्तृत्व नहीं रहेगा तो घटेगा कैसे कार्य। तो कहते हैं कि कर्तृत्व भी नहीं रहा अर्थात हम फैन बंद कर दिए तो फिर ये चलेगा, इसी प्रकार के उसका एक अंतःकरण है, वास्तविक हम ज्ञानी किसको कहते हैं, चैतन्य को ना अंतःकरण को, अंतःकरण को ये ज्ञानी कहते हैं, उस अंतःकरण में जैसा संस्कार है वो ऐसे ही करेगा। तो जिस समय में ज्ञानी अर्थात ध्यान के साथ रहेगा तब तो वो अंतकरण का संस्कार को रोक दे सकता है, जब वो इसमें बुद्धि नहीं लगाया तो अंतकरण में जैसा संस्कार हो ऐसा कर देगा। तो इसको कहा जाता है बाधितस्य विषयस्य अंतकरणस्य प्रवृत्ति, जैसे संस्कार है ऐसे हो जाएगा। इसलिए भगवान गीता में कहना सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवान अपि निग्रह किं करिष्यति, तृतीय पास में सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवान अपि स्वस्याः प्रकृतेः सदृशम चेष्टते, प्रकृते अर्थात स्वभाव, स्वभाव अर्थात अंतकरण संस्कार, अंतकरण में जैसा संस्कार है ऐसे होगा। तो अंतकरण का संस्कार के अनुसार ज्ञानी कुछ कर रहा है, अब बीच में जाएंगे पकड़ लेंगे उसको कि वैसा अभी है जाने दो, तो फिर अगर वो रोका नहीं जानेंगे अब तो थोड़ा कठिन स्थिति है अर्थात हुआ नहीं, अगर वास्तविक रोक जाएगा जानेंगे ये तो अर्थात तो कर्तृत्व बुद्धि से नहीं कर रहा है, केवल संस्कार चल रहा था, फैन का स्विच बंद हो गया थोड़ा घूम रहा था अब पकड़ लेंगे वही बंद हो जाएंगे वो आपको ठेलेगा नहीं ज्यादा, इस प्रकार के जो जितने अनात्मा हो गए सब अध्यस्त है बाधित ना, वहाँ बाधित अनुवृत्ति अर्थात बाधित विषय से संस्कार से अनुवृत्ति, संस्कार उसके अंदर में है, उसका अंदर में अर्थात अंतकरण में है किंतु अंतकरण ही बाधित है, बाधित अर्थात मिथ्या साव्यस्त हो गया, तो मिथ्या पदार्थ किंतु ऐसा चलता है, उनका मनोनाश हुआ है, मनोनाश अर्थात इसका सत्यत्व बुद्धि नाश हो गया, और जितना जितना ये सत्यत्व बुद्धि नाश होने से आगे ज्ञानी स्वाभाविक रूप से अंतकरण का संस्कार तो नूतन बनाएगा ही नहीं। जो अभी संस्कार है अगर उसको ध्यान है अंतकरण का विवेक कार्य कर रहा है वो संस्कार को रोक देगा। ये बार बार वो संस्कार रुक जाने से वो धीरे धीरे संस्कार क्षीण हो जाएंगे, तो क्षीण हो जाने से दुर्बल होकर के प्रवृत्ति रुक जाएगी तो आगे आगे भूमिका में ऊपर चलेगा, फिर ये मनोनाश और धीरे धीरे चलेगा। जितना जितना ये बोध दृढ़ होगा उतना उतना मनोनाश होगा। मनोनाश हो गया अर्थात मनो बाधित हो गया, मिथ्या सिद्ध हो गया। अविद्या लेश से वो वही अविद्या लेश हुआ, मतलब अविद्या लेश का कार्य होगा मनो लेश, थोड़ा मनो रहा इसलिए मनो पूर्णतया नाश कह दिया जाएगा। इन ज्ञानी का दृष्टि में मनोनाश हो गया क्योंकि तो जगत ही नहीं है तो मनो नहीं है, किंतु जो हम कहेंगे प्रवृत्ति दिखता है अविद्यालय से, अविद्यालय से खाली अविद्या कैसे कार्य कर देगा, सुसुप्ति में भी कार्य करना चाहिए अविद्या, तो कहते हैं अविद्या अपना कार्य करेगा तो पहले तो मन को ही बनाएगा, इसलिए मनोलेस आ जाएगा। अविद्यालय से मनोलेस, मनोलेस से इंद्रियालेस, इंद्रियालेस से जगत लेस, इस प्रकार के सब आएगा चलेगा, किंतु लेस होगा धीरे धीरे धीरे धीरे लेस होगा। अच्छा देखिए आगे तो पूर्व पक्ष कहा कि पशु आदि भीष अविशेषादिति न्यायात अत आह, सिद्धांत कहता है भाष्य में तस्या निवर्तितायाम कामादि दोष अनुपपत्तेर अनात्म चिंता अनुपपत्ति ही, तस्याम अविद्यायाम निवर्तितायाम, अविद्या अगर निवर्तित हो गई तो कामादि दोष अनुपपत्ते, कामादि दोष अनुपपत्ते एक नंबर टिप्पणी दे दिया, विदुषाम कर्तृत्वादि धीस्तु बाधित अनुवृत्ति आय, विद्वान में जो कर्तृत्व बुद्धि दिखते हैं वो तो बाधित अनुवृत्ति अर्थात केवल संस्कार से चल रहा है, तो बीच में जाकर के फैन को जैसा पकड़ लिया कहते हैं वो बंद हो जाएगा, कहेगा ठीक है भाई रहने दो, अब चाहते नहीं करना है हाँ रहने दो कोई जरूरत नहीं, इस प्रकार की बाधित अनुवृत्ति। तो कामादि दोष भाष्य में कामादि दोष अनुपपत्ते अनात्म चिंता अनुपपत्ति, अनात्म चिंता उसका नहीं होगा, अनात्म चिंता नहीं होगा अर्थात काम प्रवृत्त होकर के जैसे अज्ञानी अनात्म चिंता करता है उस प्रकार के नहीं है, अर्थात कर्तृत्व भाव रह करके अनात्म चिंता नहीं करेगा, जब उसको कर्तृत्व बुद्धि अनुभव होगा अच्छा शांत रहना है वो बुद्धिवृत्ति को बंद करवा देगा, तो बंद करवा देगा अर्थात उसका अंदर में भी ब्रह्माकार वृत्ति का संस्कार दृढ़ है, वो वास्तविक क्या करेगा ना ये अनात्म वृत्ति जो है उसको रोक देगा, का अर्थ है कि इसको और बल नहीं देगा, बल नहीं देगा तो स्वाभाविक बंद हो जाएंगे तो आत्मचिंतन स्वाभाविक रूप से होगा। कर्तृत्व बुद्धि से जो अनात्म विचार को बल दे रहा था और नहीं देगा। टीका बाधित अनुवृत्ति मात्रा न वैधिक वैधि प्रवृत्ति ही, बाधित का अनुवृत्ति हो रही है इसलिए कर्तृत्व भाव लेकर के विधि के अनुसार प्रवृत्ति करेगा ऐसे नहीं करेगा। अबाधित अभिमान अंतरेण तद योगात, अबाधित अभिमान उसके बिना वैधि तद योगात, तद अर्थात वैधि प्रवृत्ति, बाधित अनुवृत्ति मात्रा तो न वैधि प्रवृत्ति, ज्ञानी का बाधित अनुवृत्ति से हो रहे प्रवृत्ति इसलिए वैधि प्रवृत्ति वो नहीं करेगा जो विधि कहा है। वैधि प्रवृत्ति करने के लिए तो कर्तृत्व बुद्धि से करेगा, ये करना है इस प्रकार की बुद्धि से करेगा। तो अबाधित अभिमान के बिना तद अयोगात, तद अयोगात तो वैधि प्रवृत्ति, अभिमान अगर बाधित है तो फिर वैधि प्रवृत्ति नहीं होगा। अभिमान अगर अबाधित है, अभिमान का कर्तृत्व, कर्तृत्व अगर अबाधित है तभी वैधि प्रवृत्ति होगी, कर्तृत्व अगर बाधित है तो वैधि प्रवृत्ति नहीं होगा। ठीक है, अगर विद्वान में वैधि प्रवृत्ति नहीं होगी तो फिर बढ़िया है, विदुषः सुषुप्त तुल्यत्वम्, फिर विद्वान तो हमेशा वास एकदम, कहीं शायद बहुत पहले सुना था पढ़ा था सिंह 20 घंटा सोता है कहीं सुना था ऐसा पता नहीं, तो विदुषः इस प्रकार के हो जाएगा उसका तो वैधि प्रवृत्ति नहीं होगी, तो जितना अविद्यालय से उसी से कुछ बाधित अनुवृत्ति से हो जाएगी तो फिर सर्वदा सुषुप्ति तुल्य रहेगा। कहते हैं व्यावर्त यति, भाष्य में कहते हैं पारिशेष्याद आत्मचिंता है वो, विद्वान बाहर को दिखेगा कि सोया हुआ जैसा किंतु उसका चित्त ब्रह्माकार वृत्ति में रहेगा। सुषुप्ति तुल्यत्वम व्यावर्त यति नहीं होगा, पारिशेष्याद आत्मचिंता, पारिशेष्य क्यों हो गया, कहते हैं अनात्मचिंता तो उसको नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर आत्मचिंता होगा। टीका में श्रौत ज्ञानात पूर्वमपि सर्वासाम चित्तवृत्तिनाम जन्मना एव आत्मचैतन्य व्यंजकत्वाद् प्राप्तम आत्मज्ञानम्। श्रौत तो ज्ञान, अच्छा यहाँ तक देखेंगे। श्रौत ज्ञानाद पूर्वम अपि, जब उसको यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इस प्रकार की से वाक्य से श्रौत ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ था, उससे पूर्व से उसको घट ज्ञान पट ज्ञान हो रहे थे। सर्वासाम चित्त वृत्ति नाम जन्मना एवं आत्म चैतन्य व्यंजकत्वात्, चित्त वृत्ति होंगे तो उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब रहेगा नहीं रहेगा, तो चित्त वृत्ति होने से ही चैतन्य का व्यंजन होता है। सुसुप्ति में चित्त वृत्ति नहीं होती है तो चैतन्य का व्यंजन नहीं होने से मैं सुसुप्ति में था है, मतलब जैसे जागरण स्वप्न में मैं तो था, मैं देखा, सुसुप्ति में इस प्रकार के नहीं होता है। चित्त वृत्ति होंगे तो चैतन्य का व्यंजक बन जाएंगे, तो होने से चैतन्य का व्यंजक हो रहा है, व्यंजन हो रहा है, तो चैतन्य का स्थिति का पता चलेगा नहीं चलेगा। अगर दर्पण में हमको सूर्य का प्रतिबिंब दिख रहा है तो सूर्य का स्थिति निश्चय होगा नहीं होगा। इसी को केनो उपनिषद में कहा गया, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्व ही विन्दते, प्रत्येक बोध का साक्षी रूपेण वो चैतन्य ज्ञात हो रहा है। तो इसको यहाँ कहते हैं प्राप्तम आत्मज्ञानम, तो ये आत्मज्ञान तो प्राप्त है ही सबको। कब कहते हैं कि श्रौत ज्ञानात पूर्वम, क्योंकि वृत्ति में प्रतिबिंबित तो हो रहा है, प्रतिबिंब को देख करके बिंब का निश्चय हो जाएगा, तो फिर ये श्रुति से क्या ज्ञान होगा। तो कहते हैं श्रौते तो ज्ञाने नास्ति अनात्मा इति स्फुरणम, श्रुति से जब ज्ञान होगा ब्रह्म ज्ञान होगा, कहते हैं अनात्मा है नहीं, ये ज्ञान का कार्य है कि अविद्या का नाश करना, अनात्मा का निराकरण कर देना। नास्ति अनात्मा इति स्फुरणम, चार नंबर टिप्पणी, स्फुरणम ज्ञान भानम, तो अर्थात अनात्मा नहीं है इस प्रकार की भान होगा, भान होगा तो अपरोक्ष भान होगा, आत्म वही हो गया आत्मज्ञानम। अर्थात वाक्य से, वेदांत वाक्य से आत्मज्ञान होने से क्या है, कहते हैं अनात्मा है नहीं, उससे पहले जो आत्मज्ञान हो रहा था कहते हैं अनात्मा भी है, उसमें प्रतिबिंबित तो हो रहा है आत्मा, ये अंतर है। इति नित्य प्राप्ति अभिप्रेत्य आह, इसलिए चाहे ज्ञान हो ज्ञान से प्राग और ज्ञान उत्तर काल, आत्मज्ञान तो सर्वदा है ही, पूर्व में अनात्मा के साथ है, बाद में अनात्मा नहीं है। इतना भाष्य में तस्माद उपासनम अस्मिन पक्षे न विधातव्यम प्राप्तत्वात्, तस्माद उपासनम, उपासनम का अर्थ दर्शनम अपरोक्ष ज्ञानम, अस्मिन पक्षे न विधातव्यम, अस्मिन पक्षे टीका में दे दिया, अस्मिन पक्षे इति नित्य प्राप्तत्व पक्ष। प्रथम पक्ष हो गया था कि एक पक्ष में प्राप्त नहीं है इसलिए नियम विधि करेंगे, दूसरा पक्ष हो गया कि सर्वदा प्राप्त है इसलिए विधि ही नहीं है, पूर्व पक्ष कहता है बिल्कुल प्राप्त नहीं है इसलिए अपूर्व विधि होगा, यहाँ तीन प्रकार के दिखाते हैं। तो भाष्यकार भगवान, अगर विधि मानना है तो नियम विधि मानो, विधि नहीं मानना है तो अच्छा है, कोई विधि आवश्यक नहीं है, क्योंकि अज्ञान अवस्था में भी हम आत्मा को जान रहे हैं, मैं जान रहा अभी, किंतु मिल करके जान रहा हूँ, ज्ञान हो जाने के बाद कहेंगे और मिलन मिलना नहीं, अनात्मा है ही नहीं, केवल शुद्ध आत्मा हो गया, तो ज्ञान होने से पहले और ज्ञान होने के बाद ही अंतर है, आत्मा का ज्ञान तो सर्वदा हो ही रहा है। जिस आत्मा का ज्ञान अज्ञान अवस्था में भी हो रहा है उसी में महत्व रखने से धीरे धीरे वो दृढ़ होगा, मैं जान रहा हूँ अपने आप को इतना ही, किंतु इसका संस्कार कम होने से ये एक सेकेंड अगर जानेगा दूसरा सेकेंड में तुरंत चला जाएगा, तो जहाँ कहाँ कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं गार्बेज मंगरिंग, मंगरिंग तो अर्थात ये मन का स्वभाव है, क्या ये जो मुर्गा मुर्गा जो करते हैं ना, ये मन का वही स्वभाव है, तो कहने के लिए वो हमेशा ऐसा ऐसा करता रहेगा, तो ये है ठीक है। तो जिस आत्मा का हमको अभी भी ज्ञान हो रहा है अज्ञान अवस्था में उसी में अधिक महत्व देना है, ये हमको जो ज्ञान हो रहा है बस यही है। आगे टीका में अपूर्व विधिवादी संकते, सिद्धांत अभी अपूर्व विधि का निराकरण कर दिया था, अभी फिर शंका करता है भाष्य में, तिष्ठ तु तावत पाक्षिकी आत्म उपासना प्राप्ति नित्यावा, आपने कह दिया कि एक पक्ष में प्राप्त है इसलिए नियम विधि मानेंगे, अथवा सर्वदा प्राप्त है इसलिए कोई विधि की आवश्यकता नहीं है, तो तावत पाक्षिकी आत्म उपासना प्राप्ति अथवा नित्यावा प्राप्ति, ये दोनों पक्ष आपने कहा, तिष्ठ तो रहने दीजिए उसको, अभी अपूर्व विधि श्या, अपूर्व विधि तो किंतु होगी। कैसा टीका में कहते हैं, सर्वेशाम स्वभावतो विषय प्रवणानि इंद्रियाणि न आत्मज्ञान वार्तामपि मृष्यन्ते। तो पूर्व पक्षी कहता है अपना अवस्था कहते हैं, तद अत्यंत अप्राप्तत्वात् आत्मज्ञाने भवति अपूर्व विधि रीति भाव। सर्वेशाम स्वभावतो विषय प्रवणानि इंद्रियाणि, पूर्व पक्ष कह रहा है। क्यों? पूर्व पक्ष श्लोक सुना है, आत्मवत सर्वभूतेषु कहते क्या है वो लोष्ट्रवत, लोष्ट्रवत परद्रव्येषु, पर लोष्ट्रवत परद्रव्येषु परदारेषु मातृवत आत्मवत सर्वभूतेषु। तृतीय पद स्मरण नहीं हो रहा है। तो आत्मवत सर्वभूतेषु सभी में अपना जैसा, अर्थात कांटा लगने से अगर अपने को पीड़ा हो रहा है तो किसी को लगा उसको भी पीड़ा हो रहा है, इस प्रकार जानना है। तो इसी प्रकार की पूर्व पक्ष कहता है सर्वेशाम स्वभावतो विषय प्रवणानि इति, तो सभी विषय प्रवण होंगे इंद्रियाणि। न आत्मज्ञान वार्ताम अपि मृष्यन्ते, आत्मज्ञान कहता है वार्ता है मृष्यन्ते अर्थात सहन नहीं करते, अर्थात विचार आरम्भ करेंगे तो वो चल ही जाएंगे। इसलिए छोटे महाराज जी का फिल्टर था ये लघु सूत्र व्याकरण सूत्र, प्रपंच लोग आ जाएंगे तो सभी को छोटे महाराज जी पकड़ा देंगे जो अष्टाध्याय, तो किसी को बोलेंगे पढ़ो भाई सूत्र, बाकी लोग उच्चारण करो। आज बहुत प्रपंच होंगे दो चार सूत्र के बाद चल देंगे तो साफ हो गया, आगे फिर चलेगा कुछ ये विचार चलेगा, शास्त्र का विचार चलेगा, इसे फिल्टर है। आत्मज्ञान वार्ता मपि न मृष्यन्ते तद अत्यंत अप्राप्तत्वात्, इसलिए सामान्य लोग में तो अत्यंत अप्राप्त है। आत्मज्ञाने भवति अपूर्व विधि रीति भाव, पूर्व पक्ष कह रहे हैं। आगे टीका में सिद्धांत कह रहे हैं, विशिष्टस्य अधिकारिणः शब्द ज्ञानम शब्दादेव सिद्धम इति कथम अप्राप्ति रीति आशंक्याः। पूर्व पक्ष कहते हैं कि सर्वेषां स्वभावतः विषय प्रवणानि इंद्रियाणि, सभी का इंद्रिय स्वभाव से ये विषय के प्रति ही चलते हैं। क्यों? श्रुति कहती है परांची खाने व्यतीर्ण स्वयंभू, सारे खाने खाने इंद्रियाणि परांची अर्थात परांग अंचितुम शीलम ये सा, इनका बाहर जाने का स्वभाव ही है। तो इसलिए तस्मात परांग पश्यन्ति न अंतरात्मन, इसलिए इंद्रिय तो बाहर को ही देखेंगे। इसलिए इंद्रिय बहुत ज्यादा चलेगा तो फिर आत्म विचार कठिन है, क्योंकि उनका स्वभाव है बाहर को जाएगा, इंद्रियों को रोकना है। इसलिए सिद्धांत पूछता है विशिष्टस्य अधिकारिण, चार नंबर टिप्पणी, विशिष्टस्य विधितो अधित स्वाध्यायस्य अधिगत पद पदार्थ संबंधस्य। विशिष्ट अधिकारी कौन है? कहते हैं विधि से जो स्वाध्याय का अध्ययन किया है, विधि से, ऐसा नहीं कि कहते हैं ना उत्सुकता क्यूरियोसिटी, चलो क्या होता है थोड़ा देख लेंगे, और नहीं तो कहेंगे ठीक है पाठ चलता है हम सुन लेंगे नेट से। इसे विधि तो नहीं है विधि तो, और दूसरा हो गया अधिगत पद पदार्थ संबंध, पद और पदार्थ का संबंध जिसको ज्ञान हुआ है, नहीं तो तुम कहेंगे तत् कहेंगे तो इसका वास्तविक पदार्थ क्या है, अगर नहीं है तो फिर पद पदार्थ संबंध ज्ञान नहीं है, तो पद सुनने से बाकी अर्थ ज्ञान नहीं होगा। तो विशिष्ट अधिकारी कौन है? कहते हैं विधि से अध्ययन किया है और पद पदार्थ का संबंध ज्ञान हुआ है, वो हो गया विशिष्ट अधिकारी। उसको टीका में विशिष्ट से अधिकारी न शब्द ज्ञानम शब्दादेव सिद्धम, शब्दात अर्थात पांच रूप टिप्पणी दे दिया, यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म कथम आत्मेति याज्ञ बोलकर, ये सबसे कथम अप्राप्ति, सिद्धांत पूछ रहे अप्राप्ति कैसे हो गया, तो विशिष्ट अधिकारी उसको हुआ। आपने कह दिया सर्वेशाम स्वभाव तो विषय प्रवणानि इंद्रियाणि, सभी थोड़ी ऐसे हैं, तो जो विशिष्ट अधिकारी उसको होता है। पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में ज्ञानो उपासनयोर एकत्वे सति अप्राप्तत्वात्, ज्ञान उपासना यहाँ जो कहा जाता है आत्मा इत्येव उपासित, ये ज्ञान यह उपासना है, अर्थात आपको वो चिंतन करना है जप जैसा, तो ये कहाँ प्राप्त है सबको, वाक्य सुन करके किसी को ज्ञान हो गया ठीक है, किंतु ये उसका फिर जो स्मरण करना है चिंतन करना है रटन करना है ये कहाँ प्राप्त है। पूर्व पक्ष कह रहा है कि वाक्य से ज्ञान होने के बाद भी आगे उसको स्मरण करना चाहिए, अहम ब्रह्म अस्मि अहम ब्रह्म अस्मि, नहीं तो कहीं भूल जाएगा, ये पूर्व पक्ष का मत तात्पर्य है। ज्ञान उपासनायोर एकत्व। सिद्धांत कह दिया कि ज्ञान हो जाता है विशिष्ट अधिकारी का, पूर्व पक्ष कहता है कि उपासना तो करना है ना, यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ उपासना है, तो उपासना तो करना है, ये कहाँ विधान हुआ है, उसको ज्ञान होने के बाद भी आगे स्मरण करना है। ज्ञान उपासना और एकत्व सती अप्राप्तत्वात्, इसको टीका में और एक पंक्ति है, न खलु अत्र शब्द ज्ञानम विवक्षितम, पूर्व पक्ष कह रहा है यहाँ कोई शब्द ज्ञान विवक्षित नहीं है, शब्द से ज्ञान हो गया यह नहीं है, किंतु उपासनम, यहाँ उपासन आत्मा इत्येव उपासित है, ये उपासन है, और उपासन नाम मानसं कर्म, तो मानस कर्म जैसे राम राम करे, कृष्ण करे, नमः शिवाय करे, कुछ करे, इसी प्रकार की अहम ब्रह्म अस्मि, तो इसी प्रकार की मानस कर्म, तदेव ज्ञानावृत्ति रूपत्वात्, वही ज्ञान का आवृत्ति, और ज्ञानावृत्ति रूपत्वात् ज्ञानम, ये जो उपासन हुआ, मानस कर्म हुआ, जो स्मरण हुआ, उसी को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया। इति एकत्वे सति अप्राप्तत्वाद् विधेयम्, उपासना जो अर्थात तो स्मरण उसका करना है, ये प्राप्त नहीं है, वाक्य सुना शुद्ध है तो उसको ज्ञान हो गया, ठीक है, ज्ञान हो जाने के बाद भी आगे उसी का वो फिर चिंतन करे, चिंतन करे तो स्मरण करे, मैं हूँ इस प्रकार की वो स्मरण करे, पूर्व पक्ष कह रहा है। ज्ञान और उपासना एक ही चीज है, सिद्धांत कहते हैं ज्ञान अर्थात वाक्य सुना ज्ञान हो गया, पूर्व पक्ष कहता है कि ज्ञान नहीं है यहाँ कोई, यहाँ तो अर्थात वाक्य सुना उसके बाद उसका स्मरण करना है, अहम अस्मि ब्रह्म, अहम अस्मि ब्रह्म, इस प्रकार के स्मरण करना है, पूर्व पक्ष कह रहा है। सिद्धांत कहे कि वाक्य सुना ज्ञान हुआ निश्चित, जैसे वाक्य कोई दिखा दिया ये गंगा जी है, अभी ज्ञान हुआ, सिद्धांत कहते हैं कि ज्ञान हुआ निश्चय हो गया, पूर्व पक्ष कहता है कि ज्ञान हुआ ये यहाँ बात नहीं है, तो वाक्य सुना आगे फिर ये सामने में गंगा जी है, इसका जो स्मरण करते रहना, ये कहाँ प्राप्त है, तो इसका विधान किया जा रहा है, स्मरण करना अहम अस्मि ब्रह्म, इसका स्मरण करना। जप में राम राम अगर कहते हैं तो उसे चित्त शुद्धि होता है, चित्त शुद्ध शब्द नहीं कहते हैं, चित्त एकाग्र होता है, शुद्ध अर्थात मल नाश। तो फिर हम मोबाइल कहेंगे तो ये कैसे, मोबाइल कुछ भी पदार्थ ले लेंगे, किंतु वास्तविक हमको ऐसे पदार्थ लेना चाहिए जिसमें हमारी श्रद्धा होगी, श्रद्धा होने से क्या है ना, चित्त थोड़ा विक्षेप को प्राप्त नहीं करके, नहीं तो क्या ना कहते ना मन उब जाता है कहते ना, तो ऐसा पदार्थ ले जिसमें गुण चिंतन करके मन में श्रद्धा हो, तो वो चिंतन थोड़ा अधिक हो पाएगा, जहाँ श्रद्धा नहीं है वहाँ चिंतन अधिक समय नहीं हो पाता है, इसलिए कहते नहीं तो कोई भी पदार्थ चिंतन करेगा, पंचदेश ना महिष का चिंतन करने के लिए कहा महिषी का, तो कहते उसका भैंस का चिंतन किया, कहते ठीक है उसे भी होगा काम। आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।